الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اپنے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دنیا کی حقیقت بتلا دی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی ساری زندگی دھوکا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دھوکا کسے کہتے ہیں. انسان کیا سمجھے اور حقیقت کیا ہو. دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال حق تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا اور مقصد یہ ہے کہ یہ اس دنیا کو ہم مقصد نہ بنا بیٹھے بلکہ دنیا کو ضرورت سمجھے. جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو بہت ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان ضرورتوں کو ہم دنیا ہی میں پورا کرنے والے ہیں. تو دنیا ہماری ضرورت ہے, دنیا کی چیزیں ہماری ضرورت ہے, دنیا کے مکان اور دنیا کے سامان, یہاں کی گاڑیاں اور یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری, یہاں کی زمین بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کا آسمان بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کا چاند بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کا سورج بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کا بارش بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کی دھوپ بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کی چھاؤں بھی ہماری ضرورت ہے, یہاں کی ہر چیز ہماری ضرورت ہے. لیکن مقصد نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں. اگر دنیا کو ہم نے مقصد بنا لیا تو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوگا. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت پھر ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی. بہت غور سے سنیے, بہت کام کی کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبان پر کچھ کام کی باتیں جاری فرما دے. آمین کہو. جن لوگوں نے دنیا کو ضرورت سمجھا ہے وہ دنیا میں رہے ساز و سامان کے ساتھ, لیکن انہوں نے دنیا سے دھوکا نہیں کھایا. دنیا کو ضرورت کے وقت استعمال کیا اور ضرورت ختم ہونے کے بعد میں اس سے لا تعلق ہو گئے, بے تعلق ہو گئے. اور جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو پھر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھ گئی کہ پھر دنیا کے وہ حاصل کرنے کے لیے, اس کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنا دوں. علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا, میں نے کہا اگر دنیا کو کسی نے اپنا مقصد سمجھ لیا, مال کو, دنیا کے سامان کو, دنیا کے اسباب کو, زندگی کا بنیادی مقصد اگر سمجھ لیا تو پھر انسان اپنے دین سے, اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ نے قصہ عجیب لکھا, بڑا عبرتناک واقعہ ہے. ایک شخص کو مسجد سے بڑا تعلق تھا, بڑا لگاؤ تھا, بڑی محبت تھی. مؤذن نہیں تھا, باقاعدہ مسجد کا خادم نہیں تھا کمیٹی کی طرف سے, لیکن مسجد کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا تھا. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, واقعہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کی توفیق بھی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو کسی بھی شکل میں, امامت کی شکل میں, اذان کی شکل میں, صاف صفائی کی شکل میں, مسجد کے تعاون کی شکل میں, روشنی کا انتظام کرنے کی شکل میں, اے سی اور ٹھنڈک پہنچانے کا انتظام کرنے کی شکل, کسی بھی شکل میں اگر کسی کو مسجد کی خدمت کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسے غنیمت سمجھو. یہ خیر کے کاموں میں سب سے بہترین کام ہے, سمجھے نا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خیر کے کام کرو. قرآن پاک میں فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر کے کام کرو, اور جو بھی خیر کا کام کرتا ہو اس کا تعاون کرو, اس کا ساتھ دو. قرآن پاک میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر اور بھلائی کا کام, نیکی کا کام خود بھی کرو, اور جو نیکی کے کام کرتے ہیں تم ان کا ساتھ دو, اور خود بھی برائی سے بچو, اور برائی کرنے والوں کا کبھی ساتھ مت دو. مسجد کی خدمت سب سے بہترین کام ہے, اس کے لیے آپ کا مؤذن ہونا ضروری بولو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا مسجد میں باقاعدہ ذمہ دار ہونا اور باقاعدہ آن پیپر ٹرسٹی ہونا ضروری بولو نہیں ہے. وہ شخص ہمیشہ مسجد کی صفائی کرتا تھا. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, سرکاری ملازم ہیں, بہت بڑے افسر ہیں, لیکن روزانہ تہجد کے وقت ہماری مسجد میں آ کر صفائی کرتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے, یہ بہت بڑی سعادت کی بات. مجھے ایک اور حدیث شریف یاد آ گئی, سناؤں؟ کون عمل کرے گا؟ سب عمل کرو گے انشاءاللہ. بعض روایتوں سے, غالب المشکات میں بھی یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے, اور یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں کی جنت میں بہترین آنکھوں والی حوروں سے شادی کروائیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, قرآن میں موجود ہے. ہمارے بدھوں کی بھی شادیاں ہوگی, جوانوں کی بھی شادیاں ہوگی, دنیا میں جس نے شادیاں نہیں کی ان کی بھی شادیاں جنت میں ہوگی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, مسجد کا جو کچرا ہے وہ جنت کی حوروں کا مہر ہے. اسے معمولی مت سمجھو, ہماری نظروں میں یہ کچرا ہے, اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ جنت کی حوروں کا یہ مہر بن سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کچرا مسجد کا اکٹھا کر کے اپنی قبر میں لے جا کر جنت کو محل کے جنت کی جو حور ہے اس کو محل میں پیش کروں گے یہ کچرا, اور پھر آپ کہو کہ مفتی شفیق نے ہمیں بتلایا تھا؟ میرے عزیز ہو, مطلب یہ ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کرنا بھی ایک عمل ہے نا, جیسے اذان دینا ایک عمل ہے, جیسے نماز پڑھانا ایک عمل ہے, جیسے مسجد میں پنکھوں کا اے سی وغیرہ کا انتظام کرنا ایک عمل ہے, ایسے ہی مسجد میں صاف صفائی کرنا بھی بولو ایک عمل ہے, اور اس عمل کا بدلہ جنت کی ہو رہے ہیں اور اس کا مہر ہے. وہ شخص مسجد میں اچھی طرح روزانہ صاف صفائی کرتا, اور صاف صفائی کرنے کے بعد جتنی بھی دھول ہوتی گرد و غبار اس کو اکٹھا کر لیتا, اور اتنی غبار اور اتنی دھول اگر جمع ہو جاتی جس میں ایک اینٹ بنائی جا سکتی تھی, تو ہر چند دنوں کے وقفے کے بعد وہ مسجد کے گرد و غبار اور مسجد کی دھول کو جمع کرنے کے بعد اس دھول سے اس مٹی سے ایک اینٹ بنا لیتا تھا. زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نے اس عمل کے ساتھ گزارا, اور کئی اینٹیں تیار ہو گئی مٹی کی. کون سی مٹی کی؟ مسجد کے جو صاف صفائی کرنے کے بعد جو مٹی نکلتی تھی نا, علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے سید الخاطر میں یہ واقعہ لکھا ہے, میں حوالہ سناتا ہوں, بڑا عبرتناک واقعہ. کئی اینٹیں مسجد کی صاف صفائی کے دوران نکلی ہوئی دھول اور مٹی سے کئی اینٹیں تیار ہو گئی. یہ شخص بوڑھا ہو گیا اور مرض الموت میں مبتلا ہو گیا. جب اس کو موت کے آثار محسوس ہوئے, اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ گھر کے کھلا حصے میں میں نے بہت اہتمام کے ساتھ اینٹیں بنا بنا کر کے تیار رکھی ہوئی ہے. میری وصیت یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے, مجھے غسل دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے اور جب مجھے دفن کرنے کے لیے قبرستان لایا جائے تو یہ اینٹیں میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر کوئی کچی اینٹوں سے بنا دینا۔ چنانچہ گھر والوں نے اس کے انتقال کے بعد اس وصیت پر عمل کیا، کچھ اینٹیں پھر بھی بچ گئی تھی چونکہ زندگی کا بڑا حصہ اس نیک کام میں گزارا تھا، اسے معمولی مت سمجھو۔ آج اس مجلس میں ایک ارادہ یہ کر لو کہ ہمیں مجلس کی کسی بھی خدمت کا موقع ملے گا یا دیا جائے گا، اول تو ہمیں خود شوق ہونا چاہیے، ہم خود امام صاحب سے، معزز صاحب سے، یہاں کے ذمہ داروں سے پوچھیں، کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے۔ یہ جذبہ ہمارے جوانوں میں اور ہمارے نمازیوں میں ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہو۔ اور اگر ہمیں سامنے سے جب موقع دیا جائے تو اسے اپنی سعادت سمجھے، کرو گے انشاءاللہ۔ بہرحال کچھ اینٹیں جو بچ گئیں لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے برکت سمجھ کر کے، تبرک سمجھ کر کے اپنے گھر کی تعمیر میں ان اینٹوں کو استعمال کر لیا، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، بارش کا موسم تھا، اس زمانے میں پکے مکانات ہوتے نہیں تھے، عموماً کچے مکانات ہوتے تھے، اینٹیں بھی کچی ہوتی تھی، مٹی کی اینٹیں ہوا کرتی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ مکان جس میں ان اینٹوں کو استعمال کیا تھا اس کا ایک حصہ گر گیا، دھل گیا، اور جس کی وجہ سے وہ جو کچی اینٹیں بنائی تھی مسجد کے گرد و غبار سے، وہ اینٹیں ظاہر ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو 10-15 اینٹیں بچ گئی تھی اور اس کو اس مکان کی تعمیر میں استعمال کیا تھا، آج بارش کی وجہ سے یہ مکان ذرا دھل گیا، اس کی اینٹیں کھل گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو اینٹیں کچی مٹی کی بنائی ہوئی تھی مسجد کے گرد و غبار کی، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور لوگوں کے دلوں میں مسجد کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کچی اینٹوں کو سونا بنا دیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ میں بدلانا یہ چاہتا ہوں، جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے نا، جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں پھر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کا خون کرنا ہو تو خون بھی کرنے کو تیار ہے، اگر سگے باپ کو چھوڑنا ہو تو سگے باپ کو چھوڑنے کے لیے، بلکہ سگے باپ کو دھوکہ دے کر کے اور نہ جانے کیا کچھ کر کے اپنے نام اس کی ملکت اور جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو کسی کی قبر کو کھود کر کے وہاں بھی اگر سونا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے تیار۔ ایسا ہی ہوا اس واقعے میں، جن لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کی دھول سے بنی ہوئی اینٹیں سونا بن گئی ہے، ان کی لائٹ چمکی کی کہ یہاں تو 20-30 اینٹیں ہی تھی یہ مکان میں، تو باقی ساری اینٹیں تو کہاں ہیں؟ ارے بولو نا، ساری اینٹیں تو کہاں ہیں؟ وہ بانگی صاحب کی قبر میں ہیں۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام لوگ جن کی دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ بانگی صاحب کی قبر کھود ڈالی، اور واقعہ انہوں نے وہاں پر اس مٹی کی بنی ہوئی اینٹوں کو سونے کا پایا، اور قبر کھود کھود کر کے جتنی بھی سونے کی اینٹیں تھی سب نکال کر لے گئے۔ یہ کوئی لال کتاب کا قصہ نہیں ہے، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا ہے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات سننے میں آج کی دنیا میں تو بہت آ رہے ہیں. باپ زندہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے پتا چلا ایک ڈاکٹر صاحب انٹرویو دیتے ہوئے کہنے لگے ایک خاص مجلس میں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں باپ زندہ ہے اور کسی طرح سے اس کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ملکت ساری ہمارے پاس آ جائے. دنیا کی یقین مانو میرے بھائیوں, دنیا کو ضرورت سمجھو. پیسہ ہماری ضرورت ہے, آپ کی بھی ہماری بھی مولیدان کی بھی سب کی ضرورت ہے, لیکن مقصد نہیں ہے. دنیا کا ساز و سامان, یہ کھانا یہ پینا یہ کپڑا یہ مکان یہ سامان ہماری ضرورت ہے, اس کا نہیں انکار ہے, لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اسے ضرورت سمجھو, مقصد نہ سمجھو. جب دنیا کو ہم نے اگر اپنا مقصد بنا لیا ہوگا تو پھر اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی. اور میں نے کہا جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے, کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے زندہ باپ کو مرا ہوا ثابت کر سکتا ہے آن پیپر, اور نہیں ہوتا ایسا. اور پتا نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. آخر کوئی بات ہے, ہمارے آقا نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. وہ جو دو مجلسوں میں میں نے دنیا کی حقیقت بتلائی تھی نا کتاب و سنت کی روشنی میں, الحمدللہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت اسی لیے ظاہر فرمائی تاکہ کہیں ہم اس سے دھوکہ نہ کھا جائے, کہیں ہم اس کو اپنا مقصد نہ بنا لے, اور کہیں دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آ جائے. اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی, دیکھو ترتیب سے جو میں بات کر رہا تھا, دنیا کو اگر مقصد بنا لو گے تو اس کی محبت بیٹھ جائے گی, اور اگر دنیا کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو اب حدیث سنو آقا نے کیا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا عظمت الدنیا نزعت منها هيبة الإسلام. اگر دنیا کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی, اگر دنیا کی وقعت اور محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا, نزعت منها هيبة الإسلام, اسلام کی عظمت, اسلامی احکام کی عظمت تمہارے دل سے نکل جائے گی. دو مطلب اس کے علماء نے بیان فرمائے ہیں. کیا فرمایا؟ جب دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی, نزعت منها هيبة الإسلام, تو اسلام کی عظمت دل سے نکل جائے گی, اسلامی احکام کی عظمت دل سے نکل جائے گی. ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کسی ایکس رے کے بغیر, کسی سونوگرافی کے بغیر, اور کسی چیک اپ کے بغیر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اسلام کی محبت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی تو اسلام کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی. اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت ہے یا دنیا کی عظمت ہے, اسلامی احکام کی عظمت ہے یا روپے پیسوں کی عظمت ہے. اگر دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے چند پیسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے ہم اسلام کو یا اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز کر جاتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ دل میں دنیا کی محبت ہے، اسی لیے اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. آج دیکھیے نا، ایک طرف اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اسلام کا بہت بنیادی حکم ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف 1000 کا زراعت کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف تھوڑا سا دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہے. آرام سے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک طرف اگر سچ بولتے ہیں تو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں، سود لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تو بظاہر ہمارا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو انسان ان احکام کو بھی نظر انداز کر جاتا ہے. تو ایک مطلب تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی تو اسلام کی عظمت اور وقار دل سے نکل جائے گی، اور دوسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا وہ بہت عجیب ہے، نزعت منہا ہیبت الاسلام کا دوسرا مطلب یہ ہے، اگر تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی تو اسلام کی وجہ سے تمہاری جو ہیبت غیروں کے دلوں میں ہے اللہ اس کو نکال دے گا. سمجھے؟ آج دیکھیے، یہ وہ امت ہے، امت مسلمہ، یہ وہ امت ہے جو اگر 313 بھی تھے تو ہزاروں پر غالب ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں؟ اس زمانے میں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، اس لیے ان کا ایک رعب دشمنوں کے دلوں میں چھایا ہوا تھا. وہ اگر ایک نعرہ لگاتے تھے تو ان کے ہاتھ کانپ جاتے تھے، دل جل جاتے تھے. ان پر ان کا ایسا رعب دشمنوں کے دلوں میں ساری تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، سَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. یہ وعدہ تو آج بھی ہے، تمہارے دلوں میں اگر اللہ کی، اللہ کے احکام کی عظمت ہے تو پھر تمہاری عظمت ہم غیروں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور اگر تمہارے دلوں سے، یہ ہم سب کے لیے، اگر تمہارے دلوں سے اللہ کی، اللہ کے احکام کی عظمت نکل جائے گی تو پھر تمہاری عظمت بھی ہم لوگوں کے دلوں سے نکال دیں گے. اور دیکھیے، ہماری کوئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری کوئی عظمت باقی نہیں رہی، ہماری کوئی عزت باقی نہیں، بلکہ ساری دنیا ہمیں ذلیل کرنا چاہتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی تھی وہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. ہمارے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، حدیث میں ہے، مشکار میں یہ حدیث ہے، غور سے سنیے. آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، اس زمانے میں ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا، تمہارے لیے جمع ہو جائے گا، اپنے ہزاروں اختلاف کے باوجود. آج دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. آج ساری دنیا کا کفر یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو اور ہندوازم کی شکل میں ہو، ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف اکٹھا ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اختلاف ہمارے اپنے اندر بھی ہے؟ مسلمانوں ہی میں پھرتے ہیں اور اختلافات ہیں. غیر مسلم جو اقوام ہیں، غیر مسلم جو قومیں ہیں، ان میں تو بہت زیادہ اختلاف ہیں، لیکن یہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، تمہیں مٹانے کی سازشیں کی جائیں گی دنیا بھر میں. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہ ایسا کیوں ہوگا؟ میں اس کی وجہ تو آگے بتاتا ہوں. پہلے ایک بات میں آپ کو میرے بھائیوں یقین مانو، ہم کتنے ہی کمزور صحیح ایمان کے اعتبار سے، ہم کتنے ہی کمزور صحیح اعمال کے اعتبار سے، ہم کتنے ہی کمزور صحیح اخلاق کے اعتبار سے، پھر بھی میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یقین مانو، خدا کی قسم ہے، آقا نے فرمایا تھا دنیا تو اسی وقت تک باقی رہے گی جب میں اور آپ مسلمان دنیا میں زندہ رہیں گے، اور اگر دنیا سے مسلمان مٹ جائے گا تو یہ زمین مٹ جائے گی، یہ آسمان مٹ جائے گا، یہ چاند سورج مٹ جائیں گے، یہ ساری دنیا کا نظام مٹ جائے گا. وہ موم آج تک نہ کبھی پیدا ہوئی ہے نہ کبھی پیدا ہوگی جو ہمیں مٹا دے. خوب کہا ہے کسی شاعر نے، بہت اچھی بات کہی، ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ صرف ہم نہیں کہتے، ہماری تاریخ کو پڑھیے نا، دنیا والوں کو چیلنج ہے. شاید ہمارے کہنے پر آپ کو اطمینان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو ہماری مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھو. ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتا صلی اللہ ہو. یقین ہے آپ کو؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا. میں موقع کی مناسبت سے بہت عجیب سی بات سنا دیتا ہوں. ہمارے آقا نے تو فرمایا تھا ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف جمع ہو جائے گا. میں نام لیے بغیر جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا، سیاسی پارٹیاں، مسلمانوں کی جو کھلی دشمن سمجھی جانے والی، کوئی کھلی دشمن ہے تو کوئی آگے چھپی دشمن ہے. ہاں، کسی پر بہت اطمینان کرنے کی ضرورت نہیں. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، جاننے والے جانتے ہی ہیں، لیکن ایک بات حقیقت تو ہے. میں اور اشاروں میں ایک بات کہہ دوں، سمجھنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے، ایک سور ہے تو دوسرا کتا ہے. کیا کہا؟ ایک ارے بولو نا یار تم کیوں گھبراتے ہو؟ ایک سور ہے ایک دوسرا سور بھی حرام ہے کتا بھی حرام ہے. فرق یہ ہے کہ سور نجس العین ہے, اس کا تو ایک ایک بال حرام ہے ناپاک ہے, اور کتے کا وہ حال نہیں ہے, وہ پورا تو پورا ناپاک نہیں ہے. لیکن ہے تو دونوں ہی حرام, ہے تو دونوں ہی بڑی دشمن, بڑی پال کے دونوں دشمن, ایک کھلی دشمن ہے ایک چھپی دشمن ہے. تو یہ جتنے بھی گٹھ بندھن بنا لیں مسلمانوں کے خلاف, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مٹ جائے. ہاں جس وقت مسلمان مٹ جائے گا پھر سب مٹ جائے گا. ہمارا تو ایمان ہے, اس لیے تسلی رکھو. بہرحال ہمارے آقا نے فرمایا تھا, بڑی نصیحت والی یہ حدیث ہے, ایک زمانہ آئے گا ساری دنیا کا کفر, ساری ہندوستان کا کفر نہیں, ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. اور آقا نے فرمایا اس زمانے میں تمہاری حیثیت دار کے چلکوں کے مالک ہوگی. میرے بھائیو یہ کوئی میں نئی نئی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا, ہاں اور ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے نئی باتیں سنانے کی. جو باتیں آپ کا 1400 سال پہلے بتلا وہی کافی ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آقا کا فرمان ایک معجزہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے زمانے پہلے جو باتیں آقا فرما گئے, جس زمانے میں مسلمانوں کا لوہا بنوایا جا رہا تھا, مسلمان دنیا کے آنکھوں کے تارے سمجھے جاتے تھے, ترقی کی علامت اور نشان سمجھے جاتے تھے, اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری حیثیت گھاس کے تنکوں کے مانند ہو جائے گی. جیسے گھاس کے تنکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, تمہاری بھی کوئی حیثیت نہ ہوگی. اور جیسے گھاس کے تنکے پانی کے بہاؤ میں جہاں کا رخ ہوتا ہے بولو نا بہ جاتے ہیں, تم بھی جہاں کا رخ ہوگا اگر فلا پارٹی والے نے کوئی لالچ دے دی وہاں بہ گئے, اس پارٹی والے نے کوئی زیادہ لالچ دے وہاں بہ گئے. اللہ کریں کچھ ہم سبق حاصل کر لیں, اللہ کریں کچھ ہم بیدار ہو جائے, کچھ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ابھی نہیں کہوں گی گھاس کے تنکوں کے مانند تم ہو جاؤ گے. حضرات صحابہ نے جب یہ فرمان سنا حیران ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ ہی کیوں نہیں بولتے بھائی, بولو نا پیار سے بولو نا, ایک بھی باقی نہ رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ایسا کیوں ہوگا, ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف اکٹھا ہو کر کے ہمیں مٹانا چاہے گا اور ہم بے حیثیت ہوں گے, ایسا کیوں؟ کیا ایسا اس لیے ہوگا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نا, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی, کسی ایکاک شہر میں, کسی ایکاک صوبے میں, کسی ایکاک ملک میں تمہاری تعداد کچھ کم ہو سکتی ہے, باقی مجموعی طور پر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اب دیکھیے نا جو دنیا کے حالات سے باخبر, ذرا دنیا کے حالات سے باخبر رہیے, مغفل بن کر زندگی مت گزارو, باخبر رہو, چوکنا رہو, ایک نظر ڈالیے دنیا کے ممالک پر. غالباً اس وقت دنیا کی دوسری اکثریت والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے, اور دنیاوی ماہرین کا کہنا یہ ہے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جس میں مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ تعداد والی قوم ہو بننے جا رہی ہے. تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس لیے کہ باتیں پیش آئیں گی؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تو حضور پھر ہم بے حیثیت کیوں ہو جائیں گے؟ تب ہمارے آقا نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن چھا جائے گا. کیا وہن؟ ایک قسم کی غفلت. حضرت صحابہ نے یہ بھی پوچھ لیا اور بڑا احساس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ وہن کیا چیز ہے. یہ علماء جانتے ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہم دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، یہ ہے وہم. گویا ہمارے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے اگر دنیا کے مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی جو عظمت دنیا کفر کے دلوں میں ہوگی وہ نکل جائے گی. اب آپ کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، لیکن میں ایک عمل بتلاتا ہوں. اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اور تقریباً ہم میں سے اکثروں کا یہی حال ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، آمین. میرے عزیزوں، اگر دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے. یقین مانو، دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا ایک علاج ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے. اور خدا کی قسم یہ اپنی بات نہیں ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، ایک دم پکی سچی اور یقینی بات ہے. خود بھی اس پر عمل کرو، اہتمام کرو، کوشش کرو، اپنے خواتین کو بتلاؤ، اپنے گھر والوں کو بتلاؤ. اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو اس کا علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے. ذکر اللہ کی کثرت دنیا کی محبت کا علاج ہے. ہاں، دنیا کی محبت دل میں کیوں بیٹھ گئی؟ صبح سے لے کر شام تک ہم چرچا کرتے ہیں. کس کا؟ ہاں جی، فون پہ بھی اکثر باتیں ہوتی ہیں. وہ اتنا پیمنٹ اس کو دے دے، آج فلاں پارٹی سے ملنا ہے، کل آتا ہوں. یہی سارے تذکرے فون پہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک، رات میں سوتا بھی ہے تو سارے وہی پلاننگ کرتے ہیں. تو جس کا تذکرہ دن رات ہمارے سامنے، اچھا ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے؟ وہی دنیا کے تذکرے، گھروں میں دنیا کے تذکرے، حتیٰ کہ مسجدوں تک میں بھی دنیا کے تذکرے ہونے لگتے ہیں. وضو کرتے کرتے وہی دنیا کے تذکرے. یار آپ تو زبان سے بہت مندی بھی آنے دینے، یار موڑ مر گیا میرا تو. دنیا ہی کے تذکرے مسجدوں میں بھی. تو بھیا، جس کا تذکرہ دن رات ہوتا ہے نا، اس کی محبت دل میں پھیل جاتی ہے. انسان جس کا چرچا کرتا ہے، کثرت سے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر کرتا ہے، اس کی محبت دل میں، یہ سمجھ میں آنے والی بولو بات ہے کہ نہیں؟ یہ کسی فرقے کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. جب یہ حقیقت ہے تو بھائیوں، پھر دنیا کی محبت کا علاج ذکر اللہ کی کثرت اتنی بھی ہے. زیادہ سے زیادہ جب دنیا کا تذکرہ ہم نے کیا تو دنیا کی محبت بیٹھ گئی. اب زیادہ سے زیادہ کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا. فون پر بھی اگر کسی سے بات کرو، کوئی نہ کوئی اچھی بات کہہ دو جو اللہ کو پسند آ جائے. بازار میں ضرور جاؤ. اپنی آفس میں ضرور جاؤ، بہتر سے بہتر اسے بناؤ اور اچھے سے اچھی سہولت اختیار کرو، لیکن اپنے رب کو نہ بھولو، ہر روز اللہ کا ذکر کرتے رہو. ذکر اللہ کی کثرت، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا. میں بہت مختصر بتلا دوں، ذکر اللہ کی کثرت بھائی کرو گے انشاءاللہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب اللہ اللہ زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے، اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیں گے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں گے، گھر میں بھی اللہ کا تذکرہ، بازار میں بھی اللہ کا، آپ اپنے گراہک کو بتانے کے ساتھ ساتھ میں اگر ایسا محسوس ہو کوئی اللہ کی بات بھی کہہ دو، مسلمان ہو تو غیر مسلم ہو تو، سمجھے گی، غیر مسلم کو بھی بتلاؤ کہ جو رب ہمارا ہے وہی رب تمہارا بھی ہے. اللہ پر جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی حق تمہارا بھی ہے. مسلمان ہے اسے اللہ کے احکام کے عظمت سمجھاؤ، ہزاروں کا مال بیچو لیکن بھائی نماز بھی تو پڑھ لو یار، بھائی جھوٹ مت بولو اللہ کو پسند نہیں ہے. کہنے کا منشا یہ ہے ہمارے بازاروں میں اللہ کا تذکرہ، ہمارے گھروں میں اللہ کا تذکرہ، ہماری مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ، اور اتنا کمپنی میں بیٹھتے ہو نا رات میں دیر دیر تک، نہ جانے کتنے کتنے چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں اگر ہم کسی کو بھولتے ہیں تو اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ کا جب تذکرہ کریں گے تو خدا کی قسم اللہ کی محبت آہستہ آہستہ دل میں آنے لگے گی، تجربہ کر کے دیکھیے. ذکر اللہ کی کثرت دنیا کی محبت کا بہترین علاج ہے. اب مختصر ذرا میں بتلا دوں ذکر اللہ کی کثرت کے لیے کیا کرنا چاہیے، تین کام ایک کرو تو میں بتلاؤں آپ کو. اور دیکھو قرآن نے مؤمنین کی جو صفات بیان فرمائی، قرآن نے ایک طرف منافقین کی علامتیں بتلائی، دوسری طرف مؤمنین کی علامتیں بھی بیان کی ہے. منافقین کی جو علامتیں ایک بتلاتا ہوں، مؤمنین کی جو علامتیں اس میں بھی ایک بتلاتا ہوں. قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین ان المنافقین يخادعون وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. یہ منافقین کی نشانی قرآن کریم نے بیان فرمائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے منافق، اللہ کا ذکر وہ بھی کرتا ہے لیکن وہ رمضانی ہوتا ہے، مومن رحمانی ہوتا ہے. کیا کہا؟ منافق رمضانی ہوتا ہے اور مومن برامد لگائے ہیں، یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. ارے آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، تو باؤنس تو نہیں جا رہا ہے. منافق ذرا بولو نا یار، بولتے کیوں نہیں؟ منافق کیسا کیسا ہوتا ہے؟ ہاں رمضانی ہوتا ہے، رمضان میں مسجد سے جاتا نہیں اور غیر رمضان میں مسجد میں، سمجھے نا؟ منافق رمضانی ہوتا ہے اور مومن رحمانی ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، وہ کبھی کبھی ذکر کرتا ہے منافق، لیکن مومن. سورہ احزاب میں 10 نشانیاں بتلائی، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. میرے اللہ کی توفیق سے اجین کے خانقاہ میں 10 دنوں میں یہ تذکرہ کیا تھا، 10 علامتوں کا، عجیب یہ علامتیں. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والآخر علامة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں یہ مؤمنین کی جو علامتیں قرآن نے بیان کی ایک علامت دس کی علامت یہ بھی ہے کہ مؤمن مرد ہو یا عورت ہو اللہ کا ذکر خالی رمضان میں نہیں کرتے اللہ کا ذکر خالی مسجد میں ہی نہیں کرتے وہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہی لوگ عقل مند ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عقل مندوں کی پہچان جو قرآن نے بیان کی ہے بہرحال اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ذکر اللہ کی کثرت دنیا کی محبت کا بہترین علاج ہے تو کرو گے انشاءاللہ اب ذکر اللہ کی کثرت میں تین باتیں علماء نے بیان فرمائی کتنی باتیں آداب نمبر ایک اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اللہ کے فہرست میں ہمارا شمار اللہ کے یہاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو اگر ہم چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں تین کام اس کے لیے کرنے پڑیں گے کتنے کام کرو گے سر اپنے بچوں کو بتلاؤ اپنی ماں بہنوں کو بتلاؤ گھر والوں کو بتلاؤ دوستوں کو بتلاؤ اوٹلا کمپنی والوں کو بتلاؤ بازار والوں کو بتلاؤ سب کو بتلاؤ پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جو ہم پر فرض ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے سچ بولنا ہو وغیرہ ان احکام پر عمل کرنا یہ بھی ذکر اللہ کی شکلیں ہیں نماز پڑھنا بھی اللہ کے ذکر کی شکل ہے قرآن پڑھنا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب ذکر اللہ کی الگ الگ شکلیں ہیں یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے تو پہلا کام اللہ کے جتنے بھی احکام جو فرض ہیں ان پر عمل کرنا اگر ہم بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے تو پہلا کام یہ ہے اور دوسرا کام ہے ہمارے آقا نے موقع بموقع کی جو دعائیں ہمیں بتلائی ہیں حدیثوں میں ساری دعائیں موجود ہیں علماء سے رابطہ کر کے معلوم کرو دین کی کتابیں پر ہو دعاؤں کی جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں ان کتابوں کے ذریعے معلوم کرو جب صبح میں تم اٹھو گے تب کیا دعا ہے استنجا میں آنے جانے کی کیا دعا گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا گھر سے نکلنے کی کیا دعا بازار میں جانے کی کیا دعا مسجد میں آنے کی مسجد سے نکلنے کی ہے نا رات میں سونے سے پہلے کی کھانے سے پہلے کی کھانے کے بعد کی دعوت کی چائے اور دودھ پینے کی ساری دعائیں موجود ہیں تو علماء فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے آقا نے یعنی حدیثوں میں موقع بموقع کی جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا کرنا چاہیے نا کوئی مشکل کام نہیں ذرا سا آج سے ارادہ کر کے عادت ڈالو بولو کرو گے شادی ابھی جب گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہنا چاہیے السلام علیکم اور پھر جب سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو ہمارے آقا نے فرمایا جزیت مرتبہ، بولو نا سبحان اللہ، جزیت مرتبہ، الحمدللہ چوتیس مرتبہ، اللہ اکبر، پھر سونے کی دعا کرو، اللہم بسم کا منہ تو وہاں، گھر والوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، سو جاؤ مزے سے، سوتے رہو رات بھر، جب صبح بیدار ہو، بیدار ہوتے ہی پہلے اللہ کا نام لو، بیدار ہوتے ہی بیوی پر ہوٹل مت چھوڑو، کچائی بنا، پانی گرم کر، کپڑے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا مصیبت ہے، پہلے اللہ کا نام لو، جو سامنے آئے پہلے پہلے اللہ کا نام لو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اب جو بھی سامنے آئے اسے سلام کرو، بیوی آئے تو سلام کرو، تجربہ کر کے دیکھیے کیسے محبت والا ماحول گھر میں پیدا ہوگا، ہاں تو بہرحال موقع بموقع کی جو دعائیں ہیں، جن جن موقعوں کی دعائیں جو ہمارے آقا نے ہمیں بتلائی، یہ ساری مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے دعائیں نہیں ہیں، یہ دعائیں اپنے عملی زندگی میں لانے کے لیے ہیں، تو دوسرا کام یہ ہے، اور تیسرا کام ہمارے علماء فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے چلتے پھرتے، تسبیحات میں ہو تو بھی اور تسبیحات میں نہ ہو تو بھی، چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہے، استغفار پر ہے، درود شریف پر ہے، تیسرا کلمہ پر ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لے، چلتے پھرتے آتے جاتے گاڑی، اور شاندار گاڑی چلاتے چلاتے بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ٹھوکر لگے اللہ کو یاد کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، تو اس طرح اگر ہم نے یہ تین کام کر لیے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا شمار اللہ کے یہاں ذکر اللہ کی کثرت کرنے والوں میں ہو جائے گا، اور یقین مانو اگر ہم نے ذکر اللہ کی کثرت کی تو انشاءاللہ العزیز پھر یہی دنیا کی محبت کا بہترین علاج ہے، اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا يكونا، اللهم وفقنا للصالح الأعمال، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں بے شک ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ آپ کو ناراض کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہی ہے، اے اللہ آپ کی نافرمانی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہی ہے، اے اللہ آپ کے احکام سے روگردانی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہی ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو راضی کم کیا ہے ناراض زیادہ کیا ہے، اے اللہ ہم نے آپ کی فرما برداری کم کی ہے نافرمانی زیادہ کی ہے، نیکیاں کم کی ہیں گناہ زیادہ کیے ہیں، اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، گناہوں کے باوجود آپ ہماری فخر نہیں فرماتے، اور یہ تو آپ کا کرم ہے، گناہوں کے باوجود آپ ہمیں مہلت دیتے ہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے، گناہوں کے باوجود آپ اپنا کرم ہم پر بند نہیں فرماتے، اپنی نعمتوں کو ہم پر بند نہیں فرماتے، مولا مولا آج تک آپ نے کرم ہی کرم کیا ہے، اے مولا بھیک مانگتے ہیں مولا مزید کرم کو بڑھا دیجیے، اے اللہ اپنے کرم کو اور بڑھا دیجیے، اور اب ہمیں اپنا بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے مولا آج ہم تیرے دربار میں پھر ایک مرتبہ اقرار کرتے ہوئے، اے اللہ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں مولا، اپنے گھر سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو گناہ ہم نے دل تحریر میں کیے، جو راز میں کیے، کھل کر کیے، چھپ کر کیے، تنہائی میں کیے، مجموع میں کیے، جان کر کیے، انجان میں کیے، سفر میں کیے، وطن میں کیے، اے اللہ جو بھی گناہ جب بھی جہاں بھی کیے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے مولا، مولا معاف کر دے مولا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، زندہ ہو تو بھی معاف فرما، انتقال کرتے ہو تو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آج امت کے جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، مبارک ہے وہ نوجوان جن کی جوانی یاد الہی میں گزرتی ہے، مبارک ہے وہ جوان جن کی جوانی امت کی فکروں میں گزرتی ہے، مبارک ہے وہ جوان جو امت کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے ہیں، علماء سے رابطے کرتے ہیں، ان کے بیانات کرواتے ہیں تاکہ امت سنے اور کچھ عمل پر آ جائے، اے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ امت کے جوانوں کی جوانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہماری خواتین پر بھی رحم فرما، اے اللہ ہماری خواتین کی عزت و عصمت و عفتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے اور تیرے نبی جب ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے اور خوش ہو کر قیامت میں ہمیں اپنے جسم مبارک سے جامع کوثر پلا دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو مانگنا سکھا دے، اے اللہ ہمیں بولنا نہیں آتا تو بولنا سکھا دے، اے اللہ ہمیں تو دیکھنا بھی نہیں آتا تو دیکھنا بھی سکھا دے، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہم تو بیکار ہے، اے اللہ تو کار آمد بنا دے، اے اللہ ہمیں نفع بخش بنا دے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے جو دعا مانگی تھی وہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ تو ہمیں اپنا تابعدار اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہماری امت کو بھی، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی اپنا تابعدار اور فرما بردار بنا دے، وارنا مناسکنا، اے اللہ اپنی اطاعت کے، اپنی عبادت کے طریقے اور قرینے ہمیں سکھا دے، اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دے، اے اللہ گزرا ہوا وقت 5 سال کا طویل عرصہ، اے اللہ بظاہر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے ساتھ گزرا ہے، اے اللہ آنے والے وقت کو، اے اللہ یہ شر آ رہا ہے، اے اللہ یہ آنے والا وقت ہمارے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوتا ہے، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کے مالک ہے، اے اللہ آپ کو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حکومتیں تو آپ دیتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ ساری بھلائیاں تو آپ کے اختیار میں ہے مولا، تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ مولا، تجھے تیرے فعال لما یرید ہونے کا واسطہ، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی پارٹی ہماری نہیں، کوئی لیڈر بظاہر ہمارا نہیں، اے اللہ تو اگر ہمارا بن جائے تو اے اللہ تو نے تو فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے اللہ اگر تیری نصرت و طاقت ہمارے ساتھ ہے ساری دنیا کی پارٹیاں مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اے اللہ تیری نصرت اگر ہم سے ہٹ گئی، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض مت ہو جا، اے مولا تو کریم ہے مولا، اے مولا آج تک کرم ہی کرم کیا ہے، اور کریم تو کرم ہی کرتا ہے مولا، اے کریم تو سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں مولا، مولا خیر کو مقدر فرما دے، اے اللہ اب تو شر کے دروازوں کو بند کر دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بہتری کو مقدر فرما دے، اے مولا ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، اے اللہ امت میں جتنے بھی بیمار بیمار ہے، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی مقروضین ہیں تمام کے قرضوں کو ادا فرما، جتنے بھی بے روزگار ہیں سبھی کو حلال پاکیزہ روزگار عزت کے ساتھ عطا فرما، جتنے بے نکاح ہیں ہر ایک کے نکاح کا بہتر سے بہتر انتظام فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں فرما بردار بنا، اللہ تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہمارا ان کا ہم پر حق ہے اللہ، سبھی کو ہماری تمام دعاؤں میں اپنے کرم سے شامل فرما کر ہماری تمام دعاؤں کو تمام کاوشوں کوششوں کو قبول فرما، آئندہ جتنے بھی اخبار ہیں پروگرامات ہیں مولا کرم فرما دیجیے، مولا رحم فرما دیجیے، مولا آسان فرما دیجیے، اے مولا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے استحکام کے بغیر یہ تو آپ کا انعام ہے، جب آپ نے انعام فرما کر اے اللہ ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں تو آپ آسان بھی فرما دیجیے اور اللہ قبول بھی فرما دیجیے، اللہ کامیاب بھی بنا دیجیے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، سودے تیری شان کے مطابق ہماری دعا کو مانگ سے فضل و کرم سے قبول فرما قبول فرما قبول فرما، صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وبارک وسلم کرام حبیبک یا رحم اللہ.